हैरान है हम हुए क्यों तुम गैरों से, कैसा है गम बोलो ना तुम होठों से। हैरान है हम हुए क्यों तुम गैरों से, कैसा है गम बोलो ना तुम होठों से। ना तुम हो बेवफा ना मैं भी हूँ, फिर भी है हम जुदा मैं क्या कहूँ। ना जाने वक्त की मर्जी है क्या, क्यों है मिली ये दूरियाँ। ओ मेरी जान, तेरे बिन जो शाम आई बड़ी दिल की तन्हाई, मेरी आंखें भर सी जाती है। कुछ तुम मुझसे खफा कुछ मैं भी हूँ, है क्या इसकी वजह मैं क्या कहूँ। जाने वक्त की मर्जी है क्या, क्यों है मिली ये दूरियां। ओ मेरी जान, ये दूरी।